طواف یا سعی کرتے وقت وضو ٹوٹ جائے تو کیا کریں؟ طواف کے لیے تو وضو ضروری ہے، بغیر وضو کے طواف جو وہ حرام ہے، تو جہاں سے وضو ٹوٹا جتنا طواف اس کا باقی ہے وضو کر کے آ جائے اور وہیں سے شروع کرے. سعی میں وضو تو وضو اگر بے غسل بھی ہے وہ بھی صحیح کر سکتا ہے، جس سے مطلب باری کے دنوں میں عورت بھی صحیح کر سکتی ہے، مطلب با وضو مستحب صحیح کرنا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.